Nasaan na ba ang mga pangako mo ngayon at kailanman? Di ko na maramdaman. Dahil nga ba? Dahil ba hindi ako sapat sa'yo? O dahil di mo na gusto? O dahil ba mayroon ka na iba? Sabihin mo dahil nahihirapan na ang puso kong nagmamahal sa'yo. Nililito sa'yo, sabihin mo kung mayroon na. Iba. Nasaan na ba mga bulong sa akin na naglalambing, nagsasabing ako pa rin? Nagbago ba? Nagbago nga ba ang iyong nadarama? Di kaya'y nagsawa na? Yeah.